Книга пророка Ісаї, розділ 37. Коли почув про те цар Єзекія, роздер на собі шати, покрився вереттям і пішов у дім Господній. Еліякима ж, що доглядав палац, та Шевну, секретаря, вкупі зі старшими священниками, покритими вереттям, послав до пророка Ісаї, сина Амоса. І ті промовили до нього: «Так, говорить Єзекія, цей день смутку, кари і наруги. Дитятка бо дійшли до самого краю материнської утроби, але нема снаги вродити. Якби ж то Господь, твій Бог, почув слова Равшака, що його послав володар його, цар Асирійський, зневажати живого Бога, і якби ж то Господь, твій Бог, покарав за слова, що чув. Тож, вознеси молитву за тих, що ще зосталися». Коли слуги царя Єзекії прийшли до Ісаї, Ісаія сказав їм: «Промовте до вашого пана так. Так, говорить Господь, не бійся слів, що чув єси, що ними зневажали мене раби царя Асирійського. Ось я нашлю на нього дух, і він почує певну вістку і повернеться у свою землю, і я уб'ю його мечем у його ж землі». Повернувся Равшак і знайшов царя Асирійського, що воював проти Лівни, він бо почув, що цар відступив від Лахішу. Коли ж цей почув про Тірхаку, царя Етіопського, і йому сказали: «Ось він вирушив, щоб ударити на тебе», то послав удруге послів до Єзекії сказати: «Ви промовте так до Єзекії, царя Юдейського: нехай тебе не ошукує Бог твій, що на нього покладаєшся, кажучи: Єрусалим не буде виданий цареві Асирійському у руки. Ти чував єси сам, що царі Асирійські зробили землями, як вони їх чисто зруйнували. А ти б то врятувався б? Хіба ж то боги народів, яких мої батьки зруйнували, вирятували їх, як от Гозан, Харан, Тарацев і синів Едену, що в Телесарі? Де цар Хамату, цар Араду і цар міста Сефарваїма, Ени та Івви?» Єзекія узяв письмо з рук послів, прочитав його і пішов у храм Господній, та й розгорнув його перед Господом. І молився Єзекія до Господа, кажучи: «Господи сил, Боже Ізраїля, що восідаєш на херовимах, ти єси Бог, ти один над усіма царствами земними. Ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої і поглянь. Почуй усі слова Санхериба, що він послав на зневагу живого Бога. Воно би й справді, Господи, царі Асирійські спустошили всі народи та їхні землі, ще й кинули у вогонь їхніх богів. Та то і не боги, а діло рук людських, дерево і камінь. Тому вони їх і знищили. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас із його руки, щоб усі царства землі зрозуміли, що ти, Господь, ти єдиний». Тоді Ісаія, син Амоса, послав до Єзекії сказати: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Тоді, як ти молився до мене супроти Санхериба, царя Асирійського, ось слово, що про нього виповів Господь. Гордує тобою, глузує з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою позад тебе дочка Єрусалиму. Кого ти поругав, зневажив, на кого підняв голос і глянув гордими очима? На святого Ізраїлевого. Через твоїх рабів ти зневажив Господа. Ти сказав: безліччю моїх колісниць я на вершину гір знявся, на найкрутішу кряж Ливану. Я порубав його найвищі кедри, його найдобірніші кипариси. Я досягнув крайньої його верховини, найгустішого його саду. Копав і пив я чужі води. Я висушив стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Чи ти ж не чув, що я зробив це здавна? За днів недавніх я постановив це, а тепер здійснюю. Тому і зруйновано укріплені міста вкупи руїн. Їхні мешканці, безсилі, злякалися, засоромились і стали, мов трава на полі, немов зелене билля, мов зелень на дахах та луках, коли потягне східний вітер. Чи ти встаєш, чи ти сідаєш, чи входиш, чи виходиш? Я знаю, що ти проти мене буяєш, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху. Тож кільце моє тобі заправлю в ніздрі, мою гнуздечку в рот твій, і заверну тебе тим шляхом, яким ти прибув. А ось тобі і знак. Цього року ви їстимете зерно, що впаде на землю, другого року, що само вродить, а третього – сійте і жніть та садіть виноградники і споживайте їхній плід. Останок дому Юди, що спасеться, пустить знову вниз коріння і принесе вгорі плід. Бо з Єрусалиму вийде останок, та з гори Сіону – ті, що спасуться. Ревність Господа сил це вчинить. Тож так говорить Господь про царя Асирійського. Він не війде в це місто і стріли туди не пустить, не стане перед ним із щитом, не насипле проти нього валу. Тим самим шляхом, що прийшов, назад повернеться, а в місто це не війде. Це слово Господнє. Я боронитиму це місто. Я його врятую заради мене і заради Давида, мого слуги. Тієї ж ночі вийшов ангел Господній та й убив в асирійському таборі 185 тисяч чоловік. І як повставали вранці, аж ось самі мертві тіла. Зняв Санхериб, цар асирійський, табір, та й відступив, і, повернувшись, перебував у Ніневії. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму богові, вбили його мечем його сини Адрамелех і Сарецер, та й утікли в Арарат край. І син його Асархаддон став царем замість нього.